Kiss FM România. Foarte tare de la Milk and Sugar, Canto del Pion, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne uităm în mesajele care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Bună băieți, vreau și eu Fly Project Toca Toca pentru toți cei care îmi sunt prieteni, zice Lily și ne mulțumește foarte mult. Și Andrei din Brașov vrea Elena și JJ până dimineața pentru iubita sa Corina. Păi hai să pregătim Elena mai întâi și apoi Outlandish Aisha, după care vedem ce piese mai mixăm pentru voi și ce mesaje mai găsim și pe Facebook-ul Kiss, pentru că în câteva clipe apare chiar pe wall-ul Kiss FM postarea Start de Kiss-uri. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Okay, let's take it back to the hits. Go. Kiss FM. mașină neagră, eșarfă, rezervorul e plin. Roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. Weu, weu, weu, după noi că fugim. După ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde, unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite, uite, uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim. Și ne sincronizăm până, până, până Aici o super piesă la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintesc că în weekend vă întâlniți cu mine, DJ Young, in the mix, la Kiss Kiss in the Mix Party, în Râmnicu Vâlcea, în Club Eden. Am să fiu sâmbătă noapte cu voi acolo să facem o mega petrecere. Mixăm imediat Maximilian și Grasul XXL, Zbor cu Parapanta, Andra și Marius Moga, Atâta timp cât mă iubești, însă mai întâi ne întâlnim cu Antonia și Puia, Hurricane. Pregătim alte mesaje, peste 10 minute vin alte dedichisuri.

Kiss in a Mix, 40 de minute non-stop hits. Am început deja o nouă serie de hituri neîntrerupte de reclame. Asta a fost o piesă nouă de la Lady Gaga și R. Kelly, Do What You Want. Iar peste 10 minute pregătim alte dedichisuri. Ne uităm din nou în mesajele care vin și prin SMS la 0722 20 60 20, și pe facebook.com/kissfmromania la postarea Start Dedichisuri. Până la mesaje, atenție! O piesă mai veche de la Voltaj, ca la 20 de ani. Mixăm apoi Naughty Boy și Sam Smith, La La La, dar și DJ Rino cu Silvia, Chiar Dacă Ai Plecat. Cu voi mai departe, Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, și Olix in the Mix. La Kiss FM mixăm doar hituri.

Foarte tare piesa asta, Franklin Rodriguez, Morena, la Kiss Kiss in a Mix. Sergiu din Hunedoara are un la mulți ani mare cât casa. Așa scrie în mesajul lui. Pentru dragostea lui Simona, astăzi împlinesc 3 luni de relație. Wow, ce mult, bravo! La mulți ani și din partea noastră, iar piesa pe care și-o doresc este de la Lord Royals, vine imediat. Dar și J Balvin, Yo Te Lo Dije, in the mix, după Lord, pentru Andreea Ștefănescu din Deva, din partea tatălui ei cu mesajul: abia aștept să ne vedem în weekend. Hai să vină mai întâi Lord cu super hitul Royals și apoi J Balvin, Yo Te Lo Dije. Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM, mixăm doar hituri. Driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece.

piesă mai veche de la Racla. La Kiss Kiss in the Mix vă reamintim de podcastul emisiunii, adică locul în care găsiți toată arhiva emisiunii, toate edițiile, pentru a le asculta în timp real sau pentru a le downloada gratuit. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Vine în câteva clipe Cristina Aguilera, o super piesă Tell Me, iar apoi Elena și Glance, Echo, DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Just turn me up, yo, yo. It's been a long time. Turn it up a little bit more. Make sure they can feel me. Turn it just a little bit like more. That. Can you feel me? Do that shit. Do that shit. Do it. Do that shit. Yeah. Do that shit. Can you feel me? Do that shit. Do that shit. My lane right here. Do that shit. Do that shit. Can you feel me? Ah. That dance floor. Can you feel me? This is my yeah. Yeah, yeah, let's play a game. Let's pretend for a second you don't know who I am and what I do. Let's just put it to the side. Come on. I can feel your heart beating, I can hear you breathing. Look into your eyes, trying to see into your mind, see into your soul. There's no limits to the levels me and you can go. When it's me that's in control. But it's something about you that make me wanna change. I like the way you dance and the way you play the game. I like the way you take away the pain. The way you tell me that you want it, not saying a thing. The way you got me going out of my brain. I see us going at it, going in and out of them lanes. I don't want your innocence, I don't want you to stutter. I don't want a commitment and I don't want you to suffer. I don't want your number, baby, I want you to wonder. Want you to come up looking like it's something you wanna. Tell me, what you thinking about when you got me waiting patiently? Usually I don't have to wait for nobody. When it's something about you that really got me feeling weak, and I'm trying to find a word to speak. Boy, I got my eyes on you. Tell me what you wanna do. I can picture you in my room until the morning. I don't even know. Like it. So tell me how you want it. I want tell it. Me. And you don't have to fight it. Come on. Cause baby, you're invited. Yeah. Don't stop. Do that shit. I know you don't like it. I like that. Yeah. Do that. I want it. Yo, let me talk to you all the time, baby girl. Cut us out. Your dreams fulfilled, you're rocking with the best. Unforgivable, I'ma push your limits to the test. You're pulsating, your heart is beating out of your chest. You're hyperventilating, you're trying to catch your breath. Don't stop. I'm the first, I'm the next, I'm the end. I'm the force in your thoughts that'll make your mind bend. Come on. Look how I approach you. Look how I expose you. Look how I studied every move, now I know you. I don't wanna control you, I wanna console you and do everything that I told you. I told get high you. With me. Come, come on. Touch the sky with me. Yeah. Fly yeah. with me. See life in new eyes with me. Don't stop. I'm the dream. I'm the one. I'm the reason you come. I'm a king. I'm a hung. I'm a beast. I'm a beast. I'm the last in your eyes. See the passion inside yeah. me is yours. Now come try me. Tell come me on. Me. What you thinking about when your hands is wrong on me? Cause I've been thinking about all the possibilities in the world. You swept me off my feet. Oh, I got my eyes on you. Tell me what you wanna do. I can picture you in my room until the morning. I don't even know your name, but I need to know your name. I'm hoping that you feel the same. So tell me if you want it. I know you're gonna like it. I like it. I know. So tell me how you want it. I want tell it. Me. And you don't have to fight it. Baby, come on. Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix.

fețe și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Kiss Kiss in the Mix și un edit semnat Jay Murano pentru superhitul Acasă. Am început deja ora fără publicitate, doar cu hituri mixate care ține până la 10 fix DJ Young și Olex in the Mix. Cristian din Ploiești vrea pentru dragostea lui Miruna Passenger Let Her Go și un mesaj foarte simplu, dar foarte profund, așa să nu uiți nicio zi din viața ta cât de mult te iubesc. Mai te mixăm una mai veche de la Touch and Go. Cred că mai țineți minte super piesa Tango in Harlem. Iar apoi avem și Passenger, Let Her Go, dar și Araș cu Elena, Broken Angel. La Kiss Kiss in the Mix, pentru voi mixăm doar hituri. Fuck you.

Kiss Kiss in the Mix. O piesă semnată Misty. Cosmin Crăciun din Galați vrea neapărat Anda Adam, dacă ar fi, pentru iubita lui Ioana, căreia vrea să-i facă o surpriză chiar acum în direct. Vrea să-i transmită că după acest mesaj, după această dedicație, o va cere de soție. Vai, cât de frumos! Bravo! Aplauze! Casă de piatră acolo! Felicitări să fie într-un ceas bun! Păi uite, pentru voi n-avem cum să nu punem decât Anda Adam, dacă asta este piesa pe care o vreți. Altfel spus, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Asculți doar hituri! Finale de sportiv. de los tambores. Take caution when it comes to love. I did. Hey yo, DJ. Iubirea, hai, dă-mi fericirea, îmi bate inima, pa-ra-pa-pa, doar eu cu tine. întreb ce-i cu mine, că te privesc în timp ce dorm tu lângă mine. Avem deja un an și câteva zile, dar eu te simt la fel ca la prima întâlnire. Hai strigă tare, iubirea noastră e mare, să se aude în departare. N-avem nevoie de schimbare, plecăm către mare, că ne place în deplasare. Tu nebun și o iubire, stau o lună și un soare. Simona Nae la Kiss Kiss in the Mix, unde, desigur, ascult doar hituri. Vă reamintesc, în weekend, Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young in the Mix se întâmplă în Club Eden din Râmnicu Vâlcea. Ne vedem acolo sâmbătă noapte. O viață mai veche acum de la 3 Sud-Est, Vorbe care dor. Avem și Jason Derulo, Talk Dirty, dar vine și Fady, Can't Let Go. E petrecere în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Jazzy on. I'm that flight that you get on, international.